فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 15ka bisha Shacbaan sanadka 1443 hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: gaari ay la socdeen ajaanib qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka oo qarax lagula beegsaday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyo qasaare ka dhashay qaraxaas. Qarax ka dhacay deegaanka Mareeray ee gobolka Shabeellaha Hoose oo qasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka, iyo faahfaahin ka soo baxaysa kamiin maanta ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo. Qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maanta madaafiic ku garaacay saldhig ay ciidamada Uganda ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyo Itoobiyaanka ku sugan degmada Waajid oo weerar lagu qaaday. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala dhulka NFDA ay xoogga ku haysato dowladda Kenya oo weerar kamiin ah u dhigay ciidamo Kenyaati ah oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah gobolkaas. qodobada aad dhuuxa ku dhageysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah: in ka badan 50 ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha reer Duumaale ee ka mid ah beelaha dega wilaayada Islaamiga ee Bay oo dowro loogu soo xiray qaybo ka mid ah wilaayadaas. codadkii laga jeediyey munaasabadii lagu soo xiray dowradaas ayaad dhageysan doontaan. CIA-da Mareykanka oo la ogaaday in maxaabiista muslimiinta ahi jirkooda u adeegsato tababarada ay siinayso saraakiisha dambi baarista. warbixin ka soo baxday ciidanka Mareykanka ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. qodobadaas iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجاج qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta fuliyay howlgallo kala duwan kuwaasoo ka kala dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka iyo dhulka NFDA ay xoogga ku haysato dowladda Kenya. haddaba howlgalladaas waxaa la socday Cabdisamad Cabdullaahi oo inooga warramaya. waa maatan tahay maxamed. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maanta waxa ay fuliyeen silsilado howlgallo ah oo isugu jira qaraxyo kamaayn iyo sidoo kale kuwo qorsheysan, kuwaasoo lagu beegsaday shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh ku soo duulay dalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada Soomaalida. haddaan ku horumarno magaalada Muqdisho, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in howlgal abaabulan oo loo adeegsaday qaraxu maanta ka dhacay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa lala egtay gaari nooca raaxada ah oo ay la socdeen ajaanib xilli uu marayay meel u dhow xarunta maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, waxaana ay sheegtay in lala egtay gaari ay la socdeen ajaanib ka mid ah kuwa Soomaaliya ku soo duulay. allah fadligii mujaahidiintu waxa ay maanta beegsadeen gaari ay la socdeen ajaanib qayb ka ah kuwa Soomaaliya ku soo duulay, waxaana howlgalka u dhacay sidii loo qorsheeyey, sidaas waxaa yiri sargaal u hadlaya mujaahidiinta. warar goor dambe soo baxay ayaa lagu xaqiijiyey in qaraxaas lagu dhaawacay 5 ka mid ah ajaanibtii saarneed gaariga uu qaraxa haleelay. howlgalkan ayaa qayb ka ah weerar abaabulan oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku beegsato ajaanibta ka howlgala Soomaaliya ee taageera dowladda federaalka. isla Muqdisho, maanta rag hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay halkaas ku dileen askari ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa ay tababartay dowladda Turkiga. howlgalka lagu qaarijiyey askariga lagu magacaabi jiray Farxaan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska Balaagsi ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. haddaan eegno gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay qarax la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka Mareere ee duulaadka degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose waxa ka dhashay qaraxaas khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa ku dhintay qaraxa halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba kale isla gobolka Shabeellaha Hoose waxay ciidamada xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab weerar madaafiic ku qaadeen mid ka mid ah xarumaha ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolkaas tir madaafiic ah ayaa gudaha u galay xerada ay ku sugnayeen ciidamada Uganda taas oo ku taala deegaanka Bariira oo dhaca duuleedka degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose dhanka gobolka Bakool gaar ahaan degmada Waajid waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ciidamada Xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin degmadaas gobolka NFD iyo way xoog ku haysato dawladda Kenya ayaa kamida gobolada martigal iyo howlgalada mujaahidiinta waxaana halkaas ka dhacay weerar la beegsaday ciidamada Kenyan ah weerarkan oo waa dabagal ay mujaahidiintu waxay u dhigeen ciidamada Kenyati ah oo ku socdaalaya wadada isku xirta magaalooyinka Garissa iyo Haluuqa waxaana jiray khasaare Kenyanka lagu gaarsiiyay kamiinkaas geesta kale faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaro ka dhashay weerar jidgal ah oo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab maanta u dhigeen askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ku socdaalayay duuleedka magaalada Baydhabo iyo xarunta gobolka Bay inta la xaqiijiyay waxaa lagu dhaawacay weerarkan kamiinka ah saddex askari oo ka mid ahay sargaal laba xidigla ah kaas oo magaciisa lagu sheegay Xuseen Waraabe gobolka Jubada Hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala walaaladii Islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa weerar dabagal ah waxay la beegsadeen askar ka tirsan kuwa maamulka Jubaland oo dhadhaqa ka waday agaarka deegaanka Cabdidhoor ee duuleedka magaalada Kismaayo waxaana lagu qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada Kismaayo oo ay kolkii hore ka soo baxeen ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shalay ilaa maanta waxa ay weerar badan ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta dalka waxaana ugu khasaare badnaa kama in shalay ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo kuwaas oo lagu dilay 11 askari oo ku jiray sargaal tariye horin aha oo lagu magacaabi jiray Xasan Fanaax falillahi shukri khazirul ata saabqa fakhuran waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan waxa ino soo jeedinaya Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan khilul quraan yusaddiduhu khuluqul quraan wayurshiduhu yas'a fil ilmi wayuthiruhu wayuthabiru fihi wayusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqqul mawla fayuwahiduhu yanqadu li shir'ati khaliqihi laysa ash-shahawat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم آيدا عهد ارتاع سورة المائدة دبيا قديثا الله حوري قال الله الله حوري هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ما لنتان وما لنت تذكر رن شيغي رن تودي وحتريس رن تودي وحتريس ساسور tarsigaan aad durusi uu kamid yahay oo tixanaha ayada qoraalkoodkeedu ahay dhux quraanka kuna dhaqan kale wuxuu ri subhanahu wa ta'ala ayadana bal dhuxayna tadabarteen hada yawmu yanfa'u sadiqina kuwa runta sheegay maalintii sidqo runtoodu anfacay waay sidqiga laga waramayo intay mukallafiin ahaayeen oo xilku saaray oo jaaniska haysteen runta ku aadan waay ama mar hadii ay tageen oo janis dhamaaday run ay sheegan xabad u tarimayso ilaa waxa dhamaan run sheegayaa markii oo ay geeriyo tagaan falaama raa oo baasana qaaloo aamanna billahi wahda kafarna bima kunna bihi mushrikeena ilaa run taas waxa u tarimay subaalintaas waa kala leeyahay falam yakun yanfa'uhum iimanuhum lamma raa oo baasana sunnata allah lati qatala ilaa run ta intay mukallafin ahay janis ka haysteen ay sheegan way oo ilaahi subhanahu wa ta'ala kitabkiisa inay barteen sunnadina barteen ku socdeen ee dadkan u gudbiyeen ee adduunkuna u baahan yahay u qaadeen ee tawxiidullaahi u hadiyeen dadkii taas ayaa hadaba runta anfacaysa maalintaas ay tahay ama hadii ay dhimaad tagaan runta ay boobayaan taas waxba u tarimayso martabar u dhamaatay waay taas waxa la xulay runtoodu waxay anfacaysa maalintaas oo inay anfacayso وحد سالكا لهم جنات إليهن تجري من تحتها الأنهار جنات وهوستيدا وبيدو إيكا قلقلان وبيا الملبة وبيا أو عانا نسبدلين بيا نسبدلينه وبيا نوع عاسة أي حد دبا إليهن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولقد أيكواره حدنا رضي الله عنهم حق وضع الله كرر النقضي اللي هي بغر كاي وحل بإسكال هاي الدنيا آخره إيه حدبا روحوا كر هذا النقضوه وح والول إيه والبهار هو الضنباء الله بقى يسنجي الله سكر النقضي ورضوا أيوان عنه حق يسي كرر النقضي ذلك الفوز العظيم كاسوان واللي بانك ويناي واحد خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض ولك يعرك مغرتو اي ومن فيه انه وحده جاب اساس كله على كل شيء قدير تاسا مركا الا وحو ليهي يوم القيامه ددك رون شيغا وددكاس وددك الله سبحانه وتعالى كتلقات رسولك كتلقات وصدق الله ورسوله اما ددك ابليس يا وحي او كتلقات حد كاذبين واي تاسنا وكذبكو ووحا كوانو هلين أبال كود وامتك كسهر تشيدواي أو جهنم أي ليهين تاسنا مركا وإنا فهنا والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج برنامج كردو حواري سيادة يا دولي دقي سنة إنسان مناسبة دورة لوجو سحرية إن كبدن كنتن كم إذا أضيع شيء وحجرت كبشر يرد مال أو كم إذا بيلها دقي ولاية إسلامي جايبايا يا كد عضي قيبة كم إذا ولاية داس دورة أي سعتي مدة تضبع شاء وحان مناسبة لوجو سحرية كسو قيب جلي مرت شرف كلا دوان مدة دي سعتي دورة أي أضيع شقاتين دروس كلا دوان كواس أي كفائدة استن ugu horan waxa munaasabada ka hadlay afayeenka odayaasha wilaayada islaamiga ee bay sultan abduqadir daday alhamdulillah allah tabaaraka wa ta'ala ya awalan mahdiyana may wali ilahi tabaaraka wa ta'ala lahu alhamdu fil ula wal akhirah adun iyo akhirah bi ilahi azza wa jalla ya mahad kalee adun iyo akhirah wa inna lana lal akhirata wal ula saasari allah tabaaraka wa ta'ala adun iyo akhirah unul lawar marka ilahi azza wa jalla ya mahdiyana may wali hadana la nuxsi thanaan alayhi huwa kama athna ala nafsihi allah azza wa jalla aman muko koobo korn si naftiisan aman una saasman aman korn way ilahi tabaaraku ta'ala aman tismi deer korn walig walaayada islaamiga bay runtii mahadnaagaan baad alhamdulillah juhdiga iyo dadaalka runtii dardargelinta diinta iyo jihaadka amalka islaamiga ah saaso kala walaalahayna إعلام كورنتي يونا كالون علوس جاي سيدا هايان انت اسكو بعد ما يبقى محد نغاي ولا لا رير دو مال ارنتي دات او كلي سيدا هدل اكسيني ريونك غبالك والاسكاسة ديغانك سيدي لندق اني والكاسة رير دو مال ميبا كو اغنا دات اهل النبت دات وناك ايو خيرات بادن كومون قدو كو اغنا حدنا ميبا دريما هاينا سيدي او كهادا لا هايان اغاسين تيونا هان دياريان اونا ارغا هاينا ogaada reer dumaal may marxaato ku ana in diinta ilaahay la seen aftiin iyo toosh la seen dhiibay la seen tusi balse isin kufadaw ini dhamaastartaano unku herne waacbudu rabbaka hatta yaatiya kal yaqiinu wiyane ilaalu ku dhimado ini diin taslika teegnaado gaaladun jidka maraasalatin oo wadooyinka xasiin maraasana may ogaada sana gaaladaas ilaahay oo haanga oo tabar etilanki gaalki shiiday ka dhaw ila sheegaya gaaladaas naftirshe sidi dhabaatilka geysi lahay ini arantaasna ka talagalan may weeli gaal daba an koy gaalka meel maraw wadada bardaale ila baydho isku xiraasa usamalla maana mal an ku weerna aradan nabada ilaaliyana leen baanti oo nabad ka ilaalin arag muslimiinta ma difiiriyan gaal aradun shaqo an ka lahayna koy abal shi wal kalma illa in wala ka dhawma marka insha Allah ugaaska oo runti reer dumal iyo ducadi oo barnaamijkan abaabuleena tolka sidii la jamciyaayo imaam shaadibi may balaya lawla alwi'am la taha alanam hadii in haada lahayna wi'am waa muwafaqa hadii in jare lahayna la taha alanam war khalqiga helaag sama fadi geega badbaadidi khalqiga mayba kumadata reer dumal badbaadidi saka jart qabaailada dhon saka jart in dawraadka la ka jamciisamo lo kooyo la kulmo al jamaa'atu rahma wal furqatu adab ibn abi aasim bawri iyo baghdadi fi kitabi yakwiriyan marka hada may leeyahay jamaa'adu waa naxriis reer dumal geega farax sinyi muslimiintana farax sinyi marka jazaakum allah khayral jazaa walana runti malaaq ahaday oo aweedan ila ragi barnaamijka samadoomadi ila reer dumal wali lan weeri kontong ilamadaas antaas mududaas ka sabaran may لنا جزاكم الله خير الجزاء اليسينكو ابال مريو او غدانبنتي مايبلنا رغ غوت اهان مجاهدين مايبا كليل دردارمان بيلا ان كتابك على لقبدو كلنا بولنين كو تلغلي سغونه رهر دمال ميل بي روغان اني اتمسك بالكتاب يوك ددالان يو والكف عن الديمقراطيه وحياه الديمقراطيه ليس اودا ادونك لك فساد هي دينتي الهي يا مي فداينا اني لك قدمي لك كبربري برنامج كاس اني لك هير الله عز وجل ما يليها كغبغبايي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تشكرون جزاكم الله خير الجزاء hankin domboy kutubadii hadda la akhriyay la sheegay dadka domboyo laamigaas roog waa in isan akhriidan deer sidan waana gay sidan isin saasa xujadaasa korkin isin lisin ku ogiyoona ku ooga hada ma aqul intaas kadib waxa munaasabada ka hadlay ugaaska beesha dawladda loo soo xiray bismillaah alhamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam alhamdulillaah ilaahi kama san ilaahi ni waari dad muslimiin ani waali aan mahdiyan alhamdulillaah نعم يا الله نسيه نعمة الإسلام والإيمان إلهي نسيه أنكم هذيان الحمد لله كلي دورينا نقبض مدوها تتضب برئي إلى خرجنا إلهي كم حسن إلهي هنوى في جي يا أنكم هذيان ثم بعد ولايدي إسلامي باي دورينا يعني ندورتي يا أنكم هذيان قبيل كرير دمال راوسة تريد لسين قشاق يقومتون إلى مقفوض يك هايني الحمد لله دادت دينك انفضاو ايد انفضاو ودنك يو ارداد كده جران افرجيك او غالد انديا كده جران دادت اي قابن روغي هايان الهي كما حسين الحمد لله ايد ايد يدال انك مهد نقو هايان دينك نشرف ان نام يان قادد الهي ارداد ولي قادد يوال عليهم بركاي انت دين ارداد دورد انبياسين عليه هفدي الهي كما حسين ان مدي بالرير دمالان ان او afarmeelad oo gaal degantina ka dhaxjarna diniga gaalad hayje ilaahay kama hasan eed eed aliyay aan ku yarna dadan oo ka dhaxjar dadkin oo ka dhaxjaroon anti habiniya ku badan walay ka jaroon in habiniya ilaahay ku raajiyaan gabirti gaal qabtoon haaday ardeed walaa jiido haa bari gaalad hayta ilaahay kama hasan anti hatta ka baadeen ma ilaahay ku raajiyaan bal daal iyo nay mail raay bay dhow dhahdiyo yaa qib wiinku ku jarna sadil oo la ogiya ilaahay in ogiya ummatin ogda ma ilaahi ku rajana in jid ku soo gaalo ku gooyn ya balanka qaadani Allahu akbar kullay rigga afjeeyin tahan jeede madon ilaahi kama sanah qul qulahay wal ogiya dadka tan turooga hibalaha gaano ka heriyay ku qabsado haa ma kullay loo aan hoobaseed halay weero inta qaaday aan hoobaseed halay weero inta qaaday yal isku leeyaa jid iyo bahni ilaahi kama san hatta lami moodi hatta lami mootay insaaran hadareeran Allahu akbar ilaahi hoobar hoont ku horeeyeen diinin intii hadda ka baaday anti islaamka liwiin ku galay ilaahi ku rajaan taasa waan ka balagni taasa waan noo balan ilaahi inta taasan ilaa islaamkan taasan ay ka hisaabtamay wali hadda ku baaday kulay hadalkii waqtiga baa gaaban anta ka reebada mid kamid wax garadka beesha reer Dumaal ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabada bismillaah way baa kamid aha dadkan daladi beel reer Dumaal oo linka hay insha Allah digmid idaala aradaa dowrada in ka socotay ka mid aha insha Allah insha Allah bi idnillaahi kariim wali muhaadirooyin wali bi insha Allah ala ku obsiinay anti gaarada lagu biri gaad anti jihaadka lagu qayb gala anti bi idnillaahi kariim ilaahi dirtiis leen dhamada liin shahiid ani gaarada aragteed insha Allah wadanka lagu saara antaas ulmadaan in sheegdi ilaahi in aan faan insha Allah way baan mahada aan mahadnagaane alla subhanahu wa ta'ala neema dhamaantii ilaahi subhanahu wa ta'ala higishay ka ahatay ilaahi subhanahu wa ta'ala may baa weydiisdaane in isna naxmad isna si insha Allah aragteed isna niin daaim wala taas weydiisdaan onon wayna noofadeh neemada ilaahi subhanahu wa ta'ala nasi in onna hasuusnaano ka shukriin la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in aadabil shadiid ilaahi subhanahu wa ta'ala usisaas ermana may no gees yasana libahada tawheed ka oo gaarad habin imaanam horsurun aragdeeda raasaseer raasngubooni horsurun anni beeli reer Dumaal aragdeeda billahi kariimay gibir hanku hirdoon oo la garab taaganyin naf e maal jihadkan la garab taaganyin insha Allah yadan arday wakiil no keetin billahi kariim anta asana ka gaabsade gabagabadi waxa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bay sheekh xamza abu jaafar alhamdulillah rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني في الله مركن كوريت الله سبحانه وتعالى يا ام حدنا ان ابوري مسلمين ويالي ان قدمنا خيرات بدن وناك بدن وافجي كمدت شرائعنا اني ونبرنا ان الله سبحانه وتعالى نزياديا خير كسي وناغسي رنت نعم وين oo umman badan in haysanaya ilaahi nasi da culimada iyo rag oo horay dhamaatay oo ku hadalan naxamka ilaahi nasi wallaha koobo koromaa si tilmaami dhamaantii uu si biye naxmooyinkaas uu ilaahi ni arzaagmay kumadaha naxmatu talab alilm wal barasha sharaa'adan daahirka aan la barad hadii ay quraankii aadimka hay iyo hadii ay sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iyo aqeedadii islaamka iyo fiqhiga muslimiinta ku aan iyo macnahi quraanka iyo sunnada lagu fahmi ah kullu dalika barashadiyo iyo ka dhaqmowsho naxmi ilaahi nasiyu subhanahu wa ta'ala dawladka noocan ah oo walaayada ku socda xeer muhaafada iyo xeer walaay intaba iska jaran runtii dawlad eedeedan qiimo badan waan eedlan mahdi mayna in ka dayidaane anbiyaadii ilaahi subhanahu wa ta'ala hadri quraanka markii la fiiriyo min nooh ila nabi muhammad alayhi salatu wa salaam ma aragaase anbiyaadii oo aqwaantii u dadkii qaraabadii ku dhaladeen in ku weerayaan ilaahi shariicadiis wa ya qawmi u'budullaha ma lakum min ilaahin ghayru ila nabi muhammad alayhi salatu wa salaam ilaahi ku gudjiyi wa anzir ashiratakal aqrabin anbiyaadii hore sanabi gantal maama alayhi salatu wa salaam hadithki jaabir may la handiraay aqwaam gaar ah lankasta qaraabadiisa nabaga haye la handiraay ana la rumayo nabagaasi nabi ilaahi iyo rasuul ilaahi diray la rumayo hadii la ku taba sagaar daacwada ismay ka waajahnaaytay qaraabadiisii qoyskiisii sanabaga intan maama alayhi salatu wasalam bayra wa kana nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma laakin ana may la hay indiray dadka oo dhan quraanka saas maayna wama arsalnaka illa kaafatan linnas dadka dhamaantii oo hakiin darniya ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo asaasada dadka dhamaantii oo la handare oo nabiga ay rasuul shoeey insi iyo jinna lamadaba faqalanka hadana may baha ka dagtay wa anzir ashiratakaha الأقربين قرابة وحاكين كروان بدن اندق نبو محمدو بركة مسلمين تاني قرابة هان لنك ديغ غارغار جماعة هان لنك ويرو لنك ديغ دعوة إدينة لقايسي رسالة لقايسي قرآن كلن فصر توحيد كلن شاغو لنبرا كل ذلك ما انك دي دانة أنبي دانة وانك دمو نبو محمد عليه الصلاة والسلام ما يدي يد انك فرح سنا سا نبرا أذيق اللي صبر كله خيغن ما دي أتكيسي كجارة أن إيماننا لكو رايح ذكره oo dowradi iyo mushaarakadii iyo daacwadii meel ku socoti ana de kulli waqti inta badan ma roogna laakiin maalin kasta walaalogi durusto biyaay qifkumada iyo rag maamulka hay qifkumada waxa la hadalay sawale ay yani muwasafad ma ilaahay siyaayeen dowradki ana hata sheegay hata aan lahayn xir walaal isla hadalani oo rag meel agaasi may kuma tahay isu ee aray igeysi dowradan waqti je todobaad maalmoodan ka telegalim ah horta balka weelnay bayna aaminsinay ilaya herdumal walaag reediyar ani koy doona ya ani koy doona barakallahu fiikum marka arrimaha jeed iyo nin farax gelin ilaahi subhanahu wa ta'ala farxad khayr ka tusansiin aan walaag meel la ka barad marka meel la seen ku faday ani dadkii ligeysi ummati sadadkan wanaag lan ka sheegay iyo khayr iyo wanaag badan ku muuqda haddii wajijo salaamada dadkii dhagnaagada fiino dambo insha Allah ta'ala taqan kaasana saxaabada lahayd radwanullahi alayhi markii nabiga in kooyan alayhi salatu wasalam oo wanaag iyo khayr lin sheega la baray diinta la baray ahada jaran bay in la nagadaayna qoomsho anti la baray habar jaran intaasi markii insha Allah ta'ala ani amal fal yal kadar insha Allah ta'ala en sa soo kala may dardaarmay isina balan qaadan bayaankana ka jartay jihad kan ila garab suru jihad ki iyo mujahideenta an ila garab suru naqib kamay sheegay naqib adam may sheegay antii hataba la xaqul qulahay arantii arna ajeeba way waqtiga tala roog ogdin kulaylka ya iyo jiilalka iyo culayska uma tahaysad ilaahi no rafi subhanahu wa ta'ala iyo asaasata yaddatki bali barsheena anti dowran roogda wal barsheen roogda xani dambooyna kaaga hayaana xibaadki in jeedan mu'askaraati jihadki jeed taasi mayna tu siyaas wanaagga dadkan ka jarba ya hadii walna tu siida mayna tu siyaasi wanaagga dadkan dii qol isku kooyna ma barakallahu fiikum marka ani arantaasi la guubaabiyo la ka sii dara wala bajidkaasi iyo meelo beelo degan taa la sheegahaayo en hadii reer dumal dhan hadeemay buu wax isxubeeya suldaankii malaag in wiinyi antii la soo bayay jidkaasi iyo aagasi iyo afarta jig dhatiyo beele dhan hubaysan taleer gabalkaasi jikooyinkaasi shalfaniina galad meelo ma kanoolada korto mayna raaseena haagan iyo dhul ay hore taa amarka meelo ma ka dhalan dhul sheena ma ah sasma haba dadkii dhul ka lahay ka dhaladay ka waayay yelsho ka korsaday beero jo haayeen bartay oo beero jo meelo haayeen dadkii soo dhan hoob goro qaadadan meelo kanoolataa wiyaase jamalanka بارك الله فيكم marka ani jihad kasa aan muglelan garab suru insha Allah ta'ala aan saaso kala may dardaarmay toosana istiqama toosana anti ilahi subhanahu wa ta'ala amani janna iyo khayr iyo wanaag la kale aakhira adunkana saaso kala wa in alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaiikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun may kala dardaarmay manama runti beelo waxyaabaha ka amaananta kumadata mayna in ka horreeya amaanta oo deertay ani ayin reer dumal dad mannamada iyo iska doobananta i wada jirka tusaale ka lan malaag warshay maka jar gurawi lan mujahideenta doog iyo arang ana maka jar gurawi lan doc faruura ani dhaxdi an ka jar kirida oo gaalada galoonada gaalnimadis banaanka taalo idaysay banaanka duurka jar ki muslimiinta ka jar oo mujahideenta ka jar iyo kan idiro malaagana iyo ayin yid waahida macna hal galan ay amaanta saha oo deerti insha Allah ta'ala may dardaarmi in la dhuji jazakum Allah khayran anta sa kalimada isku gaba gabaaya dani ilahi bu'id al-ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin huwa as-sami فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاج قيبها دنبي برنامج كايا نسلسو قارني CIA-da Mareykanka ayaa la ogaaday in maxaabiista muslimiinta ah ay jirkooda u adeegsato tababarada la siinayo saraakiisha dambi baarista ee ku cusub shaqada. Warbixin ka soo baxday ciidamada Mareykanka ayaana lagu xaqiijiyay in mid ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee ka soo jeeda dalka Kuwait jirkiisa loo adeegsaday tababaro ku aadan tacdiibka iyo jirdilka oo la siiyay saraakiil ka tirsan CIA-da Mareykanka. Haddaba Mahad Cubeyd ayaa warbixintan ku eegaya. Dokumentiyo rasmi ah oo dhawaan shaaca laga qaaday ayaa muujiyay sida saraakiisha CIA-da Mareykanka u tacdiibiyaan maxaabiista muslimiinta heer jirkooda ay ka dhigeen aalad lagu tababaro. Baarayaasha su'aalaha weydiiyey maxaabiista ee shaqada ku cusub, Ammar Al-Balushi waa maxbuus muslim ah oo ka soo jeeda dalka Kuwait, waxay warbixin markii ugu horeysay daaha laga rogay muujisay sida saraakiisha CIA-da Mareykanka ugu adeegsadeen aalad lagu tababaro. Saraakiisha baarayaasha ee shaqada ku cusub, maxbuuskan oo hadda ku xiran xabsiga Guantanamo, ayaa intii lagu hayay xabsiyo qarsoodi ah oo uu Mareykanku ku lahaa dalka Afghanistan, waxaa jirkiisa lagu tababaray saraakiisha cusub, iyagoo lagu tusayo qaababka dadka loo tacdiibiyo, iyo goobaha ugu saameynta adag ee laga tacdiibiyo ruuxa la isjawaabayo. Taqriir ka soo baxay dowladda Mareykanka sanadkii 2008 balse dhowaan daaha laga rogay, ayaa ka markaati kacaya sida jasadka maxbuuskan muslimka ah uu baylaha ugu noqday saraakiisha diigacabka CIA-da, kuwaasoo askarta shaqada ku cusub ugu tusaaleynayay jasadka Ammar Al-Balushi qaababka ugu liita ee dadka loo tacdiibiyo. Ammar Al-Balushi ayaa madaxa waxaa looga garaacay derbiga, taasoo u horseeday in maskaxda ay jug ka gaarto. Arrinta la yaabka lehna waxay tahay in tacdiibkaas keliya uu ahaa baraatika la siinayay saraakiisha cusub, balse ujeedku aanu ahayn in macluumaad laga soo saaro maxbuuska. Warbixintan ka soo baxday ciidamada Mareykanka balse hadda la baahiyay ayaa waxaa lagu sheegay in sanadkii 2003 Ammar Al-Balushi laga soo saaray xabsi qarsoodi ah oo ku yaala dalka Pakistan, lana geeyay xabsi kale oo ay CIA-du ku lahayd dalka Afghanistan. Tallaabadaas ayaana warbixinta lagu sheegay inay ahayd mid baalmarsan waxa loogu yeeray qaanuunka. Saraakiisha CIA-da Mareykanka ee maamulaya xabsiga ku yaalay Afghanistan ayaa Ammar Al-Balushi kula kacay tacdiib foolxumo badan oo noocyo kala duwan leh, waxaana lagu tijaabiyey labo aaladood oo CIA-du ugu talagashay inay ku jirdisho maxaabiista muslimiinta. Ujeedka arrinkaas laga lahaana wuxuu ahaa in baraatika la siiyo saraakiisha ku cusub hawsha tacdiibka maxaabiista. Saraakiisha ayaa lagu tababaray sida loo garaaco maxaabiista, waxayna baraatikaal ku qaadanayeen jirka maxbuuska sida warbixintu ka markaati kacday. Usluubka garaacista ayaana ahaa asaaliib kala duwan oo uu Mareykanku ku tacdiibiyo maxaabiista muslimiinta, iyadoo markiiba soconaysa dhowr saacadood oo xiriir ah. Ammar Al-Balushi ayaa 3 sano oo xiriir ah wuxuu ku xirnaa xabsi qarsoodi ah oo uu Mareykanku ku lahaa dalka Afghanistan, waxaana fatradaas uu la kulmay tacdiib joogto ah. Dhacdadanna ma ahan wax isaga oo keliya ku dhacay, hase yeeshee waxa uu la gaarihay uun in hadda ay warbixintiisa qayb ka mid ah soo baxday. Sanadkii 2006 ayaa Ammar Al-Balushi waxaa loo wareejiyey xabsiga sumcadda xun ee Guantanamo Bay, halkaasoo uu ilaa iyo hadda ku xiran yahay, mana jirto wax maxkamad ah oo la soo saaray. Raadadka tacdiibka ee loo geystay Ammar Al-Balushi waxaa ka mid ah in uu waayey caqligiisa. Mareykanka ayaana hadda wuxuu tilmaamayaa inaanu muhiim sii ahayn in lagu sii hayo Guantanamo Bay maadaama uu miyir beelay, ayna tahay waqtiga ugu habooneed ee lagu wareejin karo ehelkiisa. Qareenno ku sheegida u doodaya Ammar Al-Balushi ayaa codsaday in la helo xogaha ku aadan Ammar Al-Balushi, waxaana cadaadiskaas uu keenay in ciidanka Mareykanku uu baahiyo qayb yar oo ka mid ah dhibaatooyinkii uu la kulmay al-asiir Ammar Al-Balushi. Guantanamo Bay waxaa hadda ku xiran 40 maxaabiis ah, kuwaas oo 20 sano oo xiriir ah halkaas ku dhiban, jirinna wax maxkamad ah oo la soo taagay. Waxaana Allaah uga baryaynaa inta weli ku dhiban xabsigaas in uu soo daayo. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي. قودهان انتا سيانكسو أفميرينا برنامج كالوحا ورئيسيادا تانيا انتا ككل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان ذين كنا فينا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.